pomoc w walce z koronawirusem. W Warszawie pożegnano popularnego aktora Pawła Królikowskiego. Dziś w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej w sprawie koronawirusa. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły trzech tematów związanych z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa. Pierwszy to jest bezpieczeństwo lekowe Unii Europejskiej w aspekcie łańcucha dostaw. Jak na razie rozmawiałem z panią komisarz Kyriakides na temat sytuacji w Europie. Powiedziała, że nie ma sygnału w tej chwili, żeby łańcuchy były jakkolwiek zaburzone. Druga rzecz to są mechanizmy wspólnych zakupów w Unii Europejskiej. Nas głównie interesuje potencjalnie w momencie, gdy powstanie szczepionka i leki na koronawirusa. No oraz oczywiście, co jest niezwykle ważne, no wymiana doświadczeń. W Polsce potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Wojskowe służby medyczne są gotowe nieść pomoc w walce z koronawirusem, kiedy będzie to potrzebne. Wiceszef MON-u Marcin Ociepa zastrzegł, że obecnie rola wojska jest pomocnicza. Pozostajemy w gotowości, dysponujemy Wojskową Służbą Zdrowia, czyli szpitalami wojskowymi i jesteśmy gotowi nieść tą pomoc w sytuacji, kiedy ona będzie potrzebna. No myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z wirusem, który wymaga od nas pewnej czujności, ale także spokoju. No i nie podajmy tutaj w panikę. Jest powszechna służba zdrowia, są lekarze do dyspozycji pacjentów. Jeżeli ktoś zostanie skierowany na badania, to badanie zostanie wykonane bezpłatnie. 24 na dobę są czynne inspektoraty sanitarne, sanepidy. Marcin Ciepa przypomniał, że wojsko służyło już transportem środków medycznych do szpitali tam, gdzie było to konieczne. Paweł Królikowski został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Popularnego aktora filmowego i telewizyjnego pożegnali przedstawiciele władz, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także przyjaciele i wielbiciele jego talentu. Na pogrzebie nie zabrakło też aktorów, którzy przez lata współpracowali z artystą. Wspominał go m.in. Piotr Cyrwus. Był wspaniałym kolegą, wspaniałym aktorem. Zawsze Paweł był naturalnym aktorem i to jest jakby jego atut wielki, ale też miał niesamowitą energię, gdzie to widać zawsze z tych jego ról, że po prostu potrafił tą energię przez ekran, przez rampę teatru zawsze podzielić się z publicznością. To jest tak zwany talent. To jest też wielka strata, myślę, dla widzów. Szkoda. Producent filmowy, m.in. serialu Rancho, a także scenarzysta i reżyser Maciej Strzembosz podkreślił, że Paweł Królikowski był nie tylko fenomenalnym aktorem, ale i silnym, charyzmatycznym człowiekiem. Jako Kusy w Ranchu zbudował potężny mit, że w każdym facecie, nieważne jak mocno przeczołganym przez życie, kryje się iskra Boża, iskra mądrości, dobroci. Jakiś rok temu, wystawiony do wiatru tuż przed zdjęciami przez innego aktora, zadzwoniłem: Paweł, ratuj. Usłyszałem: masz to załatwione. Zagrał tak, że widzowie uważali, że film powstał specjalnie dla niego. Już po operacji dogrywał postsynchrony, mimo że nie było mu łatwo, bo w Pawle była jeszcze jedna cecha: dzielność. Prezydent odznaczył pośmiertnie Pawła Królikowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Aktor zmarł 27 lutego w wieku 58 lat. Rosja i Turcja porozumiały się w sprawie zawieszenia broni w syryjskiej prowincji Idlib. W Moskwie rozmawiali na ten temat prezydenci obu państw Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan. W ostatnich dniach w Syrii rosyjskie wojska bombardowały tureckie pozycje, a Turcja ostrzeliwała syryjskie wojska rządowe, które wspiera Rosja. Według części ekspertów sytuacja była na tyle napięta, że mogło dojść do bezpośredniej konfrontacji Rosji z Turcją i NATO. Po 6-godzinnych rozmowach przywódcy Rosji i Turcji przyjęli 3-punktowe porozumienie o zawieszeniu broni. Moskwa i Ankara ogłosiły zaprzestanie jakichkolwiek działań zbrojnych na linii frontu. Postanowiono utworzyć w rejonie walk 6-kilometrowy korytarz bezpieczeństwa. Od 15 marca żołnierze obu krajów mają rozpocząć wspólne patrolowanie strefy objętej porozumieniem o zawieszeniu broni. W ostatnich miesiącach w prowincji Idlib dochodziło do starć, w których ginęli cywile. Rosyjskie Obserwatorium Praw Człowieka oskarżyło Moskwę i Damaszek o zamierzone bombardowanie cywilnych celów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaprzeczyło tym doniesieniom. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, w górach także śniegu. W Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie i Szczecinie 6, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program Trzeci. Wszystko zaczyna się czasami od rzeczy takich bardzo, bardzo ludzkich. We Wrocławiu tak naprawdę nie było dla mnie pracy, bo mimo, że ja miałem już jakieś tam 2 czy 3 filmy na koncie, główne role i muzykę do filmu i coś tam jeszcze, i to wszystko działo się w okolicach nieodżałowanej łódzkiej wytwórni filmów fabularnych. Potem przyjechałem tutaj do Wrocławia, bo Gochna, moja małżonka, miała pracę w Teatrze Polskim. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. O tej porze opowiadamy zazwyczaj o różnych teatrach. W sezonie festiwali, o festiwalach. A jeżeli jakikolwiek większy wydarzy się w najbliższym czasie. Dzisiaj o teatrze wyjątkowym i o przeglądzie jego spektakli. Niewielkim, ale ma on w nazwie Maraton i zaczyna się właśnie dzisiaj we Wrocławiu. A muzycznie pozwolą nasi goście, pozwolą państwo, że i ja pożegnam człowieka, który był dla mnie ważny. Z Wrocławiem był bardzo mocno związany. To właśnie jego głosu słuchali państwo na początku. Wczoraj w Warszawie, jak już podawał serwis, pożegnali go rodzina, przyjaciele, ludzie, którym był bliski. Requiem for a Dream, Lux Eterna dla Pawła. To muzyka Clinta Mansella do filmu Darrena Aronofskiego, ale jego Pawła piosenek posłuchamy także, bo napisał ich mnóstwo. Tymczasem mamy połączenie, zaraz sprawdzimy, ze studiem o Słychać w Radiu Wrocław, gdzie są nasi goście. O których zaproszenie poprosiliśmy gościa pierwszego, Piotra Rudzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jak miło znowu być w tej samej przestrzeni radiowej z tobą i rozmawiać o teatrze. Bardzo miło, rzeczywiście. Jakiś czas nie słyszeliśmy się. A kogo w przedmaratonową noc będziemy mieli przyjemność gościć, Piotrze? No, najlepszych z najlepszych aktorów związanych z Teatrem Polskim w Podziemiu, Martę Ziębę. Dobry wieczór. Witamy panią. I Tomka Tomasza, przepraszam, Rurka. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. Pani Marta nie po raz pierwszy w Trójce, a pan Tomasz, no przynajmniej w naszym programie chyba tak. Wyjątkowy teatr to, Piotrze, może ty, że tak powiem, na rozgrzewkę, czy dla rozgrzewki powiesz, jak on się nazywa. On się nazywa bardzo prosto, Teatr Polski w Podziemiu. I to podziemie jest z bardzo, bym powiedział, z jednej strony ma takie wprost znaczenie odwołujące się do pewnego sposobu myślenia o sztuce, o roli sztuki, czyli tutaj przywołujemy tradycję Tadeusza Kantora i jego teatr podziemny, który działał, on to nazywał konsekwentnie podziemny, ale badacze nazywali go trochę inaczej, ten teatr, który pracował w Krakowie w czasie okupacji, a z drugiej strony to podziemie jako taki nie tyle jednorazowy gest jakiegoś oporu, tylko raczej właśnie jako taki bardzo mocny sygnał, że tutaj my nie chcemy iść na kompromisy artystyczne, my nie chcemy tutaj się ułożyć, usadzić, położyć, żeby nam było dobrze, tylko my chcemy właśnie pracować i trudno pracować, ciężko pracować, długo pracować, żeby to był ważny komunikat dla naszych widzów, bo to oni są przecież najważniejsi. Tak jest. Dodajmy, że tradycja polskiego undergroundu jest dosyć długa, no i bogata, tak więc bardzo mieszczą się państwo w tejże. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie powinno przebiegać w następujących punktach. Proszę zaakceptować, liczę na to. Pierwszy punkt będzie miał charakter, powiedzmy, historyczny. Czyli zapytam o pewne rzeczy z czasu przeszłego. Drugi punkt to będzie omówienie pierwszego spektaklu maratonu, trzeci drugiego spektaklu maratonu, ostatni trzeciego spektaklu maratonu, a pomiędzy będą piosenki z łezką w oku, na pewno w moim tak. No więc zaczynam od zapytania o to, jak ten teatr powstał, w którym roku. No właśnie, jak to się rodziło? Przypomnijcie. Może być na głosy, nie musi mówić sam Piotr, tylko proszę. To ja tylko zacznę, bo ja tylko powiem taki, właśnie, bo to nie jest może zbyt zbyt jakie. No, nawet brakuje mi jakiegoś przymiotnika. W każdym razie do tego fragmentu wypowiedzi Pawła Królikowskiego chciałbym nawiązać. No dobrze. Słucham. Że o co puściłaś na samym początku, kiedy on mówi, że nie było dla niego miejsca we Wrocławiu. Nas w pewnym momencie też wtedy, a dla nas też w pewnym momencie w tym naszym wtedy też przestaliśmy mieć miejsce w świecie teatru we Wrocławiu i jakby sami postanowiliśmy sobie stworzyć to miejsce. I teraz już oddaję głos Tomkowi. Jesteśmy, gdzie jesteśmy w tej chwili. Mija parę lat od zamieszania, o którym wszyscy wiedzą, nie będę już teraz o tym opowiadał. Jasne. Natomiast jest taka pora, że można by zacząć tę narrację od tego, że dawno, dawno temu, za górami, za lasami, istniał sobie teatr ze szczęśliwymi ludźmi. Potem przyszedł huragan. Nie koronawirus. Jakoś udało nam się przeżyć, ciężko poobijani. W pewnym momencie postanowiliśmy spełniać swoje marzenia, czyli pracować, robić sztukę, nie oglądając się na nic, ponieważ to, co było, już się nie powtórzy. Więc jeżeli mogliśmy mieć jakiś wpływ na rzeczywistość, to wykorzystaliśmy to i dobrze nam jest w tym. I wykorzystujemy to też w pełni świadomie sympatię wielu ludzi w tym mieście do tego zjawiska naszego Teatru Polskiego w Podziemiu, I będziemy to wykorzystywać na maksa, że tak się wyrażę. Okay. Póki są takie chęci i sygnały od naszych przyjaciół, wyciągnięta dłoń i trzymamy się jeszcze w grupie, mimo że rozjechaliśmy się po Polsce. Także sądzę, że ten okres buntu już dawno minął, a teraz przychodzi okres twórczości i bardzo się w to wpisujemy i chcemy to robić. I przyjeżdżają byli koledzy, wpisują się nowi, chcą z nami pracować reżyserzy. Wspaniali reżyserzy. No i nie wiem, tak pokrótce jakby ten okres, te 3,5, ponad 3, prawie 4 lata no, przeleciało, ale jesteśmy chyba w dobrym miejscu. Też nie wiem. A kto mówi? Pani Marta? Marta. Proszę. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy dowodem na to, że tak naprawdę coś, co się kończy, bardzo często jest początkiem nowego. Mamy poczucie, że w tej samej grupie ludzi tworzymy nowe. I na zgliszczach, bo przecież tak, my budujemy teatr i ten teatr powoli w nazwie zostaje podziemie. Natomiast my nie jesteśmy teatrem już w podziemiu, ponieważ pracują z nami reżyserzy pracujący w teatrach repertuarowych. Naziemnych. Przyjaciele nasi, z którymi pracowaliśmy w Teatrze Polskim. Pracują koledzy, z którymi w tej chwili pracujemy w innych teatrach w Warszawie. Oni zainteresowani tym zjawiskiem, zachwyceni właściwie naszymi opowieściami o naszych spotkaniach, dołączają do naszej grupy. I ten Teatr Polski w podziemiu stał się takim teatrem naprawdę polskim, nie wrocławskim. I chyba jest to największa wartość w tej chwili, jaką udało nam się wypracować. Do grupy przyjaciół dołączają nasi nowi przyjaciele, którzy byli z nami i w trakcie naszej walki o coś najważniejszego dla nas, o sztukę. I ci ludzie tę sztukę z nami chcą uprawiać nadal. I to jest chyba piękne. To jest no piękne. I mamy o czym marzą wszystkie teatry w Polsce. Niektóre mają to marzenie spełnione, czy spełnia im się. Znaczy mamy wspaniałą publiczność. Ludzie, którzy czekają na nasze przedstawienia. Ludzie, którzy nam od samego początku, od momentu tego buntu, walki towarzyszyli, solidaryzowali się z nami, pomagali, wzmacniali. A teraz po prostu przychodzą do nas, żeby się zanurzyć w świat sztuki teatru, który proponujemy i którym oni chcą się zanurzyć, bo jakby teatr, jak każda dziedzina sztuki, nie może być czymś takim zamkniętym, zamrożonym, jak jakiś koronawirus w lodzie, tylko musi się rozwijać, musi się zmieniać. I jakby i to są ci ludzie, którzy są właśnie na tę zmianę, na ten ruch, na tą możliwość doświadczenia czegoś nowego, otwarcia. I to jest jakieś w ogóle cudowne. Pani Marta powiedziała, że na zgliszczach. I tak pomyślałam, że w tym waszym kodzie genetycznym te zgliszcza są, bo tak sobie wymyśliłam, że ta najnowsza historia Teatru Polskiego, jeszcze tego macierzystego, wyjściowego, zawiera się właśnie pomiędzy, czy zamyka się pomiędzy pożarem widowni. Pamiętają państwo noc tak. Z 18 na 19 stycznia tak 94 roku, a tym pożarem metaforycznym w roku 2016. Tak więc myślę, że też tę historię przy okazji będziemy przywoływać Teatru Polskiego, nazywać go będę macierzystym, żeby odróżnić od tego w podziemiu, ponieważ pewne postaci, które będą pojawiały się w naszych opowieściach, no z tym teatrem były przez lata bardzo mocno związane. A pamiętacie pierwszy spektakl pod ziemią? Wiesz co, zaczęło się od performansów społecznych, jakie nazywamy teraz, czyli to były takie performanse, które przygotowywaliśmy w przestrzeni Urzędu Marszałkowskiego, na przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, potem przed moment na performanse artystyczne i to jakby ta historia naszych, takich bym powiedział, powrotu do przygody artystycznej, na której nam najbardziej oczywiście zależy, to zaczęła się wraz z tą propozycją Krzyśka Garbaczewskiego z grudnia 2016 roku, że on chce z nami wreszcie coś artystycznego, bo tam możecie sobie społecznie i w ogóle walczyć, ale przecież wy jesteście artystami. I tak doszło do performansu naprawdę jakiegoś nieprawdopodobnego 6 stycznia 2017 roku, tak zwana Ludzkość w obłędzie na podstawie Stanisława Ignacego Witkiewicza. I ten wybór jakby też był taki absolutnie świadomy, bo przecież z tego dramatu Witkacego zachował się tylko tytuł i spis postaci. To taki, jakbym powiedział, trochę poobijany twór, czy bardzo obolały twór, taki niekompletny, wydawało się wtedy, jakby zetknął się z tym niekompletnym tworem zapisanym. I to było jakieś nieprawdopodobne wydarzenie w foyer Teatru Muzycznego Kapitol, gdzie to się wydawało się, że to w ogóle jakiś bardzo duży teatr instytucjonalny, który dysponuje jakimś potwornie dużym budżetem, bo myśmy mieli miksery wideo, miksery muzyczne, mieliśmy Emiko, która nam robiła live stream, no po prostu jakieś nieprawdopodobne. Bartek Bielenia, dzisiaj gwiazda, przyjechał, zresztą nie w jedynym, nie tylko w tym performansie brał udział. Agata Buzek. Dokładnie, Agata Buzek była z nami, na wideo był Lupa, była Agata Kulesza, no mnóstwo ludzi takich właśnie, to był ten taki, bym powiedział, smutno bardzo, bardzo szczęśliwy moment, kiedy my czuliśmy, że to, co robimy i to, co chcemy robić, to jest ważne, jakby mamy wsparcie wśród ludzi. I przyszło dużo ludzi, to był bardzo zimny wieczór. Zaczynaliśmy, pamiętam, o 22, bo to tak było, żebyśmy nie zakłócili repertuaru teatru Konrada Imieli. On się zgodził nam dać tą, za co do dzisiaj jesteśmy oczywiście mu wdzięczni. Zresztą zawsze nam, jak tylko może, pomaga. I myśmy zaczęli o 22, to trwało prawie 2 godziny. Pamiętam taki obrazek, który mam w głowie, to profesora Janusza Deglera, witkacologa przecież, który przyszedł na ten, jak zadzwoniłem, powiedziałem profesorze Witkacy, to oczywiście przyszedł, był, bardzo mu się to podobało i w ogóle nie było takiej sytuacji, bym powiedział, z widownią, czyli jakby nikt nie siedział, ponieważ wiedzieliśmy, że ktoś może przyjść, kto się zmęczy, więc jakieś krzesła były. Ja tak pamiętam właśnie profesora, który siedzi na krześle, otoczony publicznością, otoczony aktorami, bo to się działo w publiczności, z publicznością, bo do tego jeszcze byli studenci szkoły teatralnej z Wrocławia, więc to jakiś taki bardzo ważny i mocny wieczór, który absolutnie pchnął nas do tego, żebyśmy właśnie wrócili do tego, do czego moje bardzo utalentowane koleżanki, koledzy, aktorki, aktorzy są stworzeni, reżyserzy, do tworzenia teatru. Tak jest. Absolutnie. I później tym pierwszym takim, bym powiedział, spektaklem, to było w 2017 roku, przygotowaliśmy znowu z Krzysztofem Garbaczewskim, kolejna wdzięczność dla niego, to było Państwo na podstawie Platona, 3 wersje. W pierwszej i w drugiej wersji jeszcze były wykorzystywane teksty Jerzego Grotowskiego, a później w tej trzeciej wersji, takiej, można powiedzieć, której ostatnio graliśmy, już nie było Jerzego Grotowskiego, tylko był sam Platon. No wspaniale. Proszę mi przypomnieć to określenie, okay. Pani, bardzo to było fajnie, tylko to gdzieś Tomasz nie chciałem przekłamać teraz o tym. Tak, określiła Pani to genetycznie zagrożenie w ruinach. Kod genetyczny. W zgliszczach. W zgliszczach, tak. No, w tym mieście akurat to się zdarza, tak? Też często. Już nie chcę wracać do czasów wojny i po wojnie. Jednak z tych czasem muszą powstać zgliszcza, żeby coś się nowego urodziło. Żebyśmy poznali prawdę o sobie też przy okazji. I tutaj akurat przy tej ostatniej katastrofie dużo rzeczy dowiedzieliśmy się o sobie. To było niesamowite, że odkrywaliśmy rzeczy oczywiste, o których nie wiedzieliśmy. Kim jesteśmy tak do końca, jakimi ludźmi, jaką grupą, czy jesteśmy zespołem. I to była ta radość odkrywania też wzajemnego takiego. To ważne, co pan powiedział, panie Tomaszu, bo to jest taki Tomek moment... mówi tylko ważne rzeczy. Przepraszam, bo w takim kryzysowych momentach my dojrzewamy. Tak. W takim ekspresowym tempie. Najpierw jesteśmy w takim okresie dzieciństwa czy młodości i pamiętam, że wy tak pędziliście. Ja przyjeżdżałam na każdą premierę i działo się w tym teatrze polskim. To były za lata i audycje. I kolejne rocznice obchodziliśmy i przy okazji Piotr, który był kierownikiem literackim Teatru Polskiego, całą tę historię od przedwojnia, od czasów jeszcze tych niemieckich przywoływał, potem opowiadaliśmy to, co się działo na początku czasów, że tak powiem, no powojennych, czyli socjalistycznych. Potem o tym, kiedy się pamięta wszystko. Pojawiła nazwa. Przeżyłem to wszystko. A właśnie, Piotrze. A pamiętasz, w którym roku pojawiła się nazwa Teatr Polski? Taki sprawdzianik? To się pojawiło za dyrekcji Skuszanki Krasowskiego, to był, o ile pamiętam, 60. Dziewiąty. Piąty? Dziewiąty. Dziewiąty, przepraszam? Tak. No, ale ta dyrekcja. Ta dyrekcja, oczywiście tych dyrekcji było mnóstwo, również w tej erze nowożytnej, a ów pożar, który wspomnieliśmy z 94 roku, wydarzył się za wspaniałej dyrekcji, czyjej? Jacka Wexlera. Wydarzył się w momencie, kiedy w teatrze spał Jerzy Jarocki, o ile dobrze pamiętam. Tak. I ktoś jeszcze, Tomek? Nie, ale Jerzy Jarocki był wyprowadzany. Był wyprowadzony z tego zadymionego, z tej zadymionej przestrzeni. I proszę zobaczyć, Jerzy Jarocki, który jakby nie zrezygnował z pracy, jakby też czuł potrzebę taką, żeby ten zespół, który był wtedy, żeby się nie rozpadł. Podobnie Jacek Wexler, żeby się nie rozpadł, żeby się ludzie nie rozproszyli. Przecież Jerzy Jarocki przygotował prapremierę Kasiska Ilbronu na scenie na Świebowskim. Otwierano tym przedstawieniem, tą prapremierą scenę na Świebowskim. I to był też początek wspaniałej kariery Kingi Price. Przecież. Mówię o tym, że jakby na tych, to o czym mówiłaś, o tym kodzie genetycznym w Zgliszczach, że jakby właśnie, że to się na tym takim pustkowiu wypadło. Pojawia się być może jeszcze bardziej to, co ma błyszczeć, jakieś takie diamenty sztuki, żebyśmy sobie tutaj oczywiście w megalomanie nie wpadli. No ale trzeba by powiedzieć na mistrzem i poetą, na dnie popiołów gwiaździsty diament. Otóż tak jest. To, bardzo dziękujemy, to popiół i diament właśnie. Tak. Jeszcze może jedno słowo Tomasz, a czy ja mogę coś powiedzieć Jerzy jeszcze? Jarocki. Przepraszam, ja tylko coś powiem, bo państwo nas słuchają. Tam po drugiej stronie, mamy nadzieję, jest ktoś, kto nas nie widzi, ani mnie, ani państwa, ale smaczek jest taki, że również ja nie widzę moich gości, bo oni są tam tych 300 kilometrów dalej, czyli we Wrocławiu, a ja sobie siedzę w studiu Trójki. Więc my od czasu do czasu tak się tutaj boksujemy słowami, próbujemy się tak poprzepychać, za co bardzo państwa, którzy nas słuchają, przepraszamy, ale to świadczy o tym, że bardzo jesteśmy otwarci na rozmowę. Pan Tomasz Lulek. Padło nazwisko Jerzego Jarockiego i tego okresu właśnie po pożarze tym faktycznym w 94 roku. I że Jerzy Jarocki został i powiedział, że jest potrzebny temu zespołowi, żeby go kleić, żebyśmy się nie rozeszli, żebyśmy byli dalej w grupie. Okazało się, że to się okazało wielkim sukcesem jego i chciałem też zaznaczyć, jak wielki wpływ miał on, pan Jerzy Jarocki, na umocnienie tego zespołu. Bo to był jeden z ostatnich reżyserów, który był również pedagogiem. Chciałbym, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że może to za górnolotnie powiem, albo banalnie, że aktor, który nie chce się uczyć, staje w miejscu albo się cofa. Tomek, jeżeli ma się człowiekiem takim. Jeżeli ma się takiego człowieka jak Jerzy Jarocki, to się z tego korzysta. On kształtował, miał olbrzymi wpływ na ten zespół. No pewnie na zespół Teatru Starego również, tam gdzie pracował zawsze. Ale mówię, że coraz mniej jest tego typu ludzi, którzy nie dość, że są świetnymi reżyserami, to jeszcze kształtują twarz, kształtują oblicze zespołów. Poprzez to, że są genialnymi przy okazji pedagogami. A my w swojej próżności czasem wierzymy, że jesteśmy już genialni. A Jerzy Jarocki właśnie znajdował zawsze słabe punkty i obnażał nas. Ale to przez to wzmacniał nas. Na potwierdzenie, bo Jerzy Jarocki również w Warszawie działał i to prężnie w latach 70. w Teatrze Dramatycznym. I on miał na przykład taki wpływ formujący na słynnego dzisiaj już wielkiego, bezdyskusyjnie aktora Piotra Frączewskiego, który grał Henryka w jego ślubie z roku 75. On najpierw nie zaakceptował pana Piotra. On go tam nieźle przeczołgiwał, a potem nagle olśnienie. To jest ten ci to jest aktor, który powinien w Gombrowiczu i tak dalej. Dobrze, to był taki troszkę żart. Aha, kto ale to nie żart, jeżeli mogę, Piotr. Ja jeszcze tylko taką podobną historię związaną z Teatrem Polskim we Wrocławiu, absolutnie podobną i związaną z Jerzym Grzegorzewskim, który tutaj był kierownikiem artystycznym 78-80, tam do połowy 80 roku. I to było też takie jego spotkanie, ale już nie z młodym, tak jak tam było z młodym Franceskim, to było spotkanie Grzegorzewskiego z Przegrodzkim w ślubie, kiedy właśnie Przegrodzki się i to jest jakby też ilustracja tego, co powiedział Tomek, kiedy Przegrodzki jakby wszedł raptem w świat, którego nie znał, świat, który nie dawał mu możliwości skorzystania z tego, co wiedział i umiał do tamtej pory. Tam było naprawdę bardzo, bardzo groźnie na tych próbach. Nawet w pewnym momencie Igor Przegrodzki, świętej pamięci, chciał odejść z obsady, ale został. Jakby uwierzył Jerzemu Grzegorzewskiemu, to była przecież znakomita kreacja tego ojca w ślubie i później konsekwentnie grał w przedstawieniach Grzegorzewskiego, więc jakby to otwarcie aktora na naukę, ale ja myślę, że to, bo Tomek jakby tutaj, żeby to nie było tak, że tylko aktorzy się muszą uczyć, ale to dzisiaj rozmawiam ze studentami, to w sensie, że jeżeli sobie przypomnimy etymologię słowa studiować, czyli studeo, jedno ze znaczeń to jest usiłować, czyli w sensie, że to jest taki imperatyw na całe życie dla każdego, jakby usiłować coś więcej, usiłować coś głębiej, bo jeżeli każde zatrzymanie się, czy jakby każde spowolnienie i zatrzymanie się na tej ścieżce powoduje, że jakby odpadamy od tego świata, czy zaczynamy się konserwować, wpadamy w jakiś tradycjonalizm, a po co? Przecież wiadomo, że i tak po nas będą inni ludzie, inni artyści. Bardzo dziękuję za przypomnienie tej pary, powiedzmy, swoistej takiej artystycznej czy zawodowej, Grzegorzewski-Przegrodzki. Spoglądam tutaj w kalendarium. Jerzy Grzegorzewski kierował artystycznie Teatrem Polskim w latach 77-81, a zaraz po nim Igor Przegrodzki 85-89. No tu są takie pewne smaczki. Bo tam, Maszko, była linki. Bardzo taka, no jest to smaczki, ale też jakby po tym naszym obolałym doświadczeniu sprzed 4 lat też jakby też mam do tego trochę dystansu, ale to jakby są na to, bym powiedział, dowody, może jeszcze do nich nie dotarły, może nie chcę do nich dotrzeć. W każdym razie Jerzy Grzegorzewski został, jakby, że tak się mu wyrażę, zmuszony do odejścia. To były czasy powstawania Solidarności. Tak. Jakby ta część zespołu, która czuła się, że ścieżka artystyczna, którą proponował Grzegorzewski wtedy, nie jest jakąś właśnie, byśmy używając dzisiaj terminologii, nie jest realistyczna w kostiumach i taka tradycyjna, dlatego ludzie nie chcieli go. I to jakby zdecydowali o zakończeniu tej pracy jako kierownika, bym powiedział, nie ci najważniejsi twórcy, nie najważniejsi nie najważniejsze aktorki, aktorzy, tylko właśnie nie chcę jakby też tutaj, Boże, jakiś ocen, ale to była takie czasy i to wróciło, bo też żebyśmy tak trochę rymowali, to wróciło też w Teatrze Polskim w tym 16 roku, że to jakby nie aktorzy i aktorki z wybitni, absolutnie wybitni, nie mam najmniejszej wątpliwości, to nie oni decydowali o przyszłości teatru, tylko decydował, właśnie też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak deprecjonująco. Ja powiem, że mój ojciec świętej pamięci, który zmarł w tym czasie, kiedy walczyliśmy o teatr, był zawodu ślusarzem, więc dla mnie to nie jest nic obraźliwego, ale decydował o teatrze ślusarz z jakimiś niezrealizowanymi aktorami. To jest strasznie smutne. Jakby ludzie nie uczą się znowu, jakby niby znają, nie znają historii, jakby nie biorą, żadnej nauki z tego nie biorą. No właśnie, i teraz czy ci ludzie wiedzieli, kto zdecydował się zrealizować spektakl już po pożarze w dekoracji spalonej widowni. Kto to był? Jerzy Grzegorzewski, tak? Oczywiście. I wielki spektakl powstał wtedy. Ja się tutaj unoszę, bo nie ma, że tak powiem, podobnych w historii polskiego teatru, jak to, co wtedy wydarzyło się z tą właśnie niesamowitą scenografią i z tymi jeszcze wtedy bardzo młodymi studentami również, dorosłymi aktorami i studentami. Ale byli też starsi w Przegrodzku? No oczywiście, tak. Baszko, ja to do dzisiaj puszczam studentom, bo to na szczęście telewizja Wrocław to zapisała. To ciągle działa. To jest co to jest? Co to jest? Bo właśnie powiedzmy co, bo my tak kodujemy troszkę. Ja chciałbym tylko zacytować Grzegorzewskiego z tego okresu. Jaki to spektakl? Złowiony rekonstrukcję. No. Dziękuję. Pan Tomasz Rulek, i wtedy Grzegorzewski stanął na tej scenie spalonej, właśnie na tych widowni, widowni, scena ocalała. Ale tak, no, ale ze sceny patrzył na tą widownię, tak. I przygotowując ten spektakl, mówi tak: ja was bardzo przepraszam, ale to jest po prostu piękne. A niestety, to niestety, no. Nie, bo to była, no, nie, nieprawdopodobne. No, raz w życiu można mieć tylko taką dekorację i taką scenografię. Jakoś nieprawdopodobnie to działa, bo to przecież te spalone fotele wyglądają jak macewy. Ten taki spalone farby do samego tynku wygląda jakby jakaś katastrofa taka większego kalibru miała tam miejsce, plus ta tańcząca striptizerka, czyli ta nagość kobieca plus ten beton, plus to nagość spalenie. Nagość sceny, absolutna nagość sceny. I tych widzów, których na koniec patrzymy, to raz, a dwa, ale widzimy, że to jest niewielka grupka ludzi. Oni jedni mieli ten przywilej, to szczęście, że oni jedni w tym jednorazowym wydarzeniu wzięli udział. No, na szczęście telewizja to nakręciła. A ja chcę też dodać, muzyka była pierwsza, że... Radwana, znakomita, no, Stanisława. Tak. Pani Marto, pamiętam, pani. Kiedy... Teraz. Przepraszam, że chcę też dołożyć 50 groszy swoich. Kiedy walczyliśmy o teatr, pamiętam pierwszy raz postanowiliśmy poprosić tak gremialnie o to, żeby pozwolono nam jeszcze też coś powiedzieć na temat teatru, i zrobiliśmy to na scenie, włączając bez zgody dyrekcji Children of the Revolution. Była nasza publiczność na tym spotkaniu i na zamkniętej żelaznej kurtynie wyświetlaliśmy właśnie fragmenty spektaklu Złowianego? I zdjęcia tak Złowianego z palonego teatru. I to też było dosyć symboliczne dla nas. No gdyby nie ta żelazna kurtyna, która opadła automatycznie, to wtedy w tym pożarze w 1994 roku spłonęłaby też scena, ale ona sobie spadła, przez nikogo nie proszona, spadła i scenę ocaliła. To był też kolejny paradoks, o którym już kiedyś rozmawialiśmy, Baszko, tak. Że to się udało wyremontować za dyrekcji Mieszkowskiego, a ta, ponieważ zarówno zaraz po wojnie, jak tam tuż przed końcem wojny, jak uderzyła bomba i spaliła widownię, tak. Scena ocalała, bo kurtyna, i to w gruncie rzeczy do późnych lat 2000 mieliśmy w ogóle tam Muzeum Rzemiosła Teatralnego Niemieckiego na scenie, ale to się udało się scenę wyremontować. Teraz jest tam świetny, świetny sprzęt, no ale to już powiedzmy jest sprzęt innych ludzi, innych dyrekcji, niech sobie z niego korzystają. No tak, inni ludzie, wiadomo. A teraz zapytam panią Martę. Masłowska. No właśnie. Zapytam panią Martę i zapytam pana Tomasza o ich krótką, znaczy w skrócie historię właśnie z Teatrem Polskim Macierzystym, a potem już przejdziemy do podziemia. Bardzo proszę, pan Tomasz wygląda na starszego. To może on zacznie. No w efekcie, reszty mój, no, przyjechałem do tego Wrocławia, zostałem tutaj. Po kilku latach w Teatrze Współczesnym postanowiłem przenieść się do Polskiego. To było bardzo ciężkie przeżycie. Wydawało mi się, że już na zawsze zostaję we Współczesnym, ale jednak... trudniejsze niż matura i zdanie do szkoły teatralnej nawet, bo bałem się tego przejścia. No ale później okazało się, że dzisiaj z perspektywy czasu twierdzę, że to był świetny wybór. I mówię, dotrwałem do dzisiaj, aha, do godziny 12:40. Prawda. Przetrzymał pan ten i takie, czas. Tak, ale nie chciałbym być sentymentalny jakby w tym wszystkim. Akurat dzisiaj mieliśmy próbę z Michałem Borczuchem do kolejnego naszego projektu w podziemiu. I dużo rozmawialiśmy o Epikurze i okazuje się, że w zasadzie całą grupą, że w zasadzie my wszyscy wyznajemy chyba tę filozofię epikurejską, że dążymy do tego dobra. Tak trzymać. Dobre i szczęście. Tak, i nie, tak, że jakieś proporcje trzeba utrzymać, prawda, że oczywiście między dobrem i złem, bo jedno nie może zdominować drugiego, prawda, ale zawsze musi być więcej dobra w tym wszystkim. Czyli przetrzymał pan i tak trzymać, tak spuentowałabym nieładnie po polsku. I tak trzymam, i najważniejsze, że w efekcie, że nie jestem sam. O. To jest strasznie ważne. No nie jest pan sam, a teraz pani Marta. Ja Pierwszy mój spektakl, który zrobiłam po zaproszeniu przez Krzysztofa Mieszkowskiego do tego teatru, to był spektakl Sen nocletni z Moniką Pędzikiewicz. Pierwszy mój spektakl, który w Teatrze Podziemiu, w Nowym Teatrze, robiłam z Moniką Pędzikiewicz. Więc też jakaś taka cudowna klamra tego mojego Wrocławia i przygody wrocławskiej. Przy okazji mam takie poczucie, że wszystko dobre przyszło z Moniką, wszystko dobre przyszło, było spotkanie z Krystianem Lupą, spotkanie z Michałem Borczuchem, z Krzyśkiem Garbaczewskim, z Moniką Strzępką, z Cezarem Iberem, z Agnieszką Olsten, z kim? A u Janka Klaty nie grała pani? Nie zagrałam nigdy. Aha, nawet w ogóle w Wałbrzychu też nie spotkaliśmy się nigdy. Aha. A to ciekawe. Tak. No dobrze. A proszę mi powiedzieć, gdzie teraz pani jest? Na jakim etapie? A teraz pracuję w Teatrze Studio w Warszawie. I teraz pracuję z Cezarym Tomaszewskim. Jestem w trakcie prób, ale ponieważ to Tamary, teatry... mogę zdradzić. Powrót Tamary. Tak, bardzo mocno to przeżywamy, bo niektórzy pamiętamy to, co wydarzyło się w roku 90 w Teatrze Studio, ale zostawmy ten wątek, bo wypada jeszcze zapytać pana Piotra, jak to pana krótka historia, w skrócie historia, przepraszam, prezentuje się. Ja niestety nie mogę krótko mówić, więc tylko powiem jedno zdanie. Zaprosił mnie Krzysiek w 2006, od 2006 roku byłem kierownikiem literackim, w 2016 zwolnił mnie dyscyplinarnie Cezary Morawski, a teraz jakby całe serce i całą swoją energię, którą i całą swoje emocje, którą do teatru oddaję z dużą przyjemnością, z dużym oddaniem oddaję, przepraszam, tautologię, w Podziemiu. Mhm. Jeszcze mogę mały aneks? Proszę bardzo, pan do Tomasz. Do swojej wypowiedzi. Tak, że ja nigdy nie czułem się beneficjentem dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego. W tych sukcesach miałem taki średni udział, ponieważ byłem zajęty czymś innym. O. Zdobywaniem pieniędzy dla teatru, czyli graniem w farsach. 28 lat gram w farsie Mayday na przykład. Ciągle przy kompletach i ona nie chce zejść. Bo to jest dobra rzecz. Na parlament drugie, 800 razy. Też 26 lat. I w związku z tym, że ktoś musiał zarabiać pieniądze na to, żeby można było sobie pozwolić na wystawne rzeczy w teatrze. Więc na artystyczne. A potem kolizje obsadowe i tak dalej, więc no, tak się pogodziłem. Ale miałem pełną świadomość tego, z kim jestem w zespole, to było wspaniałe. Ale też dlatego pani... też tak bardzo się przyjąłem, dlatego tak też cierpiałem po tym 16 roku. No ale przez to, że pan grał w tych najsłynniejszych i tyle razy jest pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych, czy najlepiej rozpoznawalnych aktorów we Wrocławiu. Także no, ale jak to się pan mówi, czasem do myjni aktorskiej trzeba by wejść, czyli zagrać w czymś poważnym. Aha, no to chyba w czasie maratonu może się panu przydarzyć. Zamykamy tę część historyczną, jeżeli państwo pozwolą, bo już za 18 minut pierwsza. Za piosenkę Pawła oczywiście przygotowujemy się, raczej przygotujemy się do maratonu, który dziś zaczyna się, a ta piosenka pochodzi z koncertu w Trójce w 2013 roku. Koncertu, który prowadzony był z właściwym wdziękiem, ale zarazem i mądrością. Komu? Właściwym? Andrzejowi Poniedzielskiemu. A więc Andrzej Poniedzielski najpierw przemówi, a potem ktoś bardzo ładnie piosenkę Pawła zaśpiewa. Po linii przyjaźni. Tomek, jak ty ładnie mówisz. Po prostu jestem rozczulony. Tak w takim klimacie Olga Tokarczuk. Dlatego, że gdzieś na brzegu definicji przyjaźni pewnie jest i to, że przyjaciele dla siebie są inspiracją. I w tej twórczości jego może to jest ważne. Co do jednego z tych przyjaciół mam pewność, że jest taką inspiracją, bo to człowiek niezwykły. To jest otóż człowiek, który odpowiedział, a przynajmniej próbował odpowiedzieć na dwa istotne dla ludzkości pytania. Pierwsze z nich znamy od stuleci. Brzmi być albo nie być. Jeszcze tam Szekspir po myślniku dodał, że to jest pytanie. Żeby nie było żadnych już wątpliwości. Drugie z nich To jest to samo właśnie pytanie, tylko poprawione i uzupełnione i brzmi: jak żyć, panie premierze? Na oba te pytania jednocześnie odpowiedział ten człowiek i to w godzinach porannych. Gdzieś 11:30 było najwyżej. Teatr Ateneum, atmosfera przedpremierowa, atmosfera ożywienia. Jedyny moment, kiedy teatr żyje w ogóle, tworzy się, dzieje się wszystko. Siadł sobie po swojemu w rogu. Ja zagram to. Dobrze, że w radiu się rzecz dzieje cała. Zagram to, pochylony siedzi sobie, wzrok skierowany do jądra ziemi. I padła ta odpowiedź na wspomniane dwa pytania. Cytuję: ale się nie chce. Autor Piotr Franceski. Rzadki rym, ale poezji to nie szkodzi, gdy z codzienności szarej mgły pamiętam tylko twoje oczy. Twoje oczy, ciemne kontury dwojga nas próbują jeszcze pokryjomu, żeby dać znak, podtrzymać żar szczyptą tlącego się tytoniu. Dla, od i do tych paru wzruszeń dym, dla niego rym. Kawałek duszy. Palenie raczej jest wzbronione. W ogóle to zapalny stan. Chłodno, więc idźmy w swoją stronę. W swoją stronę. Chyba że ten niebieski dym zapieczę cię pod powiekami na popielatej fotografii. Łza twoje ludzieńków z papierosami. Twoje ludzieńków z papierosami. Słowa Paweł, muzyka Wojtek Waglewski z koncertu piosenek Pawła w Trójce w 2013 roku. Uczucia nieparzyste zapowiadał Andrzej Poniedzielski, co może trochę było zabrudzone na początku, bo nałożyły nam się na słowa Andrzeja słowa panów jeszcze w studiu i może jeszcze mnie interweniującej, no ale no takie przygody. Cóż, człowiek musi przechodzić w tym swoim życiu. Muzycznie przypominamy tej nocy Pawła Kulikowskiego, który odszedł przed tygodniem 27 lutego. Rówieśnik prawie trójki, urodzony na rok przed nami, czyli 1 kwietnia 61 roku. Razem obchodziliśmy urodziny. Z Wrocławiem związał się na lata po studiach na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, filii Szkoły Krakowskiej, którą niektórzy też kończyli, prawda? Tak. Pani Marta. Pani Marta Zięba i pan Tomasz Lulek oraz Piotr Rudzki są w studiu Radia Wrocław. No i co? Rozmawiamy teraz już o samym maratonie. Dodajmy, że kuratorem artystycznym tego całego, przepraszam na słowo, projektu, ale zrealizowanego Teatr Polski w Podziemiu jest właśnie Piotr Rudzki. Chyba stał się nim niedawno, bo jeszcze całkiem niedawno nie był. Tak? Nie wiesz co, to już chyba taką... Ja bym powiedział tak, że no nikt nie wybrał na kuratora artystycznego. Sam sobie nadałem taki, bym powiedział, tytuł, który jest bardzo jakby też związany z moim, nie tylko moim doświadczeniem, z naszymi procesami sądowymi. Ten kurator tak trochę brzmi właśnie tak bardziej, bym powiedział, poważnie. Nie dyrektor, tylko nie zastępca dyrektora, nie kierownik, tylko kurator tam sądowy, czy jakikolwiek inny. Czyli taki ktoś, kto pilnuje ewentualnie, czy ogarnia to, nie rosząc sobie żadnych pretensji do niczego więcej. No dobrze, a czy ten, który ogarnia, pamięta, czy już wcześniej był ten taki przegląd, tego typu przegląd kilku spektakli? Nie. To jest pierwszy. Tego jeszcze nie było i w gruncie rzeczy, wiesz co, zainspirował mnie i mam nadzieję, że przyjedzie, chociaż na razie nie potwierdził, Jacek Cieślak, kiedy spotkałem go w Warszawie przed przedstawieniem Katarzyny... Kalwat? Katarzyny Kalwat właśnie w Teerze. I on, że on by przyjechał, ale tak nie ma czasu, a jakby już przyjechał, to by przyjechał chociaż na dwa przedstawienia by zobaczył, więc ja mu próbowałem wytłumaczyć, że to jest, no trudno nam jest jakby dwa różne przedstawienia zagrać, skoro mamy, bym powiedział, dosyć ograniczone możliwości ludzko-przestrzenno jakieś, ale w końcu stwierdziliśmy, i poza tym jeszcze jakby to, że mogliśmy zorganizować ten maraton też jest na Zgliszczu zbudowany. Niestety miałaś rację. Aha. Czy potwierdza się po raz kolejny, że mamy w tym kodzie genetycznym Zgliszcza, bo przecież w tym momencie, tego dnia, wczoraj, jutro i pojutrze, nasi aktorzy wspaniali powinni byli być w Nowym Jorku i pokazywać proces. Aha. Franca Kafki w reżyserii Krystiana Lupy i Podziemie też miało udział jako partner w tym projekcie, który jest koprodukcją Nowego Teatru, przypomnę, Teru, Teatru Studio i Teatru Powszechnego, no ale no z wiadomych powodów proces nie pojechał. Skorzystaliśmy, czy jakby znowu na czymś smutnym i takim, powiedział, wyjątkowo depresyjnym dla ludzi, którzy mieli pojechać, którzy już się cieszyli, którzy tam wizy i wszystko. Mhm. Jakby spróbowaliśmy jakby z tego skorzystać w sposób pozytywny, znaczy przygotowaliśmy właśnie ten nasz maraton, czyli dwa razy pokazujemy Poskromienie w reżyserii Moniki Pęcikiewicz. Później mamy w piekarni, czyli w tym naszym takim domu. Ale dlaczego wszystko naraz mówisz? Mieliśmy po kolei w punktach. Teraz dobra, to już nic nie mówię. Przystanek pierwszy, tak jak pięknie napisałam na naszej stronie internetowej, proszę bardzo zajrzeć. Ładnie. Są zdjęcia, jest ładny tekst, bardzo poetycki, przeze mnie wymyślony. Więc przystanek pierwszy, Poskromienie Moniki Pęcikiewicz w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. To może rozszyfrujmy. Cóż to jest Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia? Kto chce? Tomek. Piotr może. Chociaż on na razie, ja nie wiem, bo on jest takim, powinniśmy jechać osobowym, a on ekspresem zasuwa. No właśnie, tak wydawało mi się. Piotrze, zwalniasz, Tomek. A pan Tomasz wyjaśni nam, dlaczego w piekarni będziecie pokazywać. No. Jest taka przestrzeń postindustrialna w takiej części Wrocławia, przy ulicy Księcia Witolda. Bardzo stara poniemiecka zabudowa. To już popadało trochę w ruiny. Rzeczywiście tam była piekarnia kiedyś, ale ten teren z tym obiektem kupiła firma deweloperska Archicom. Nie wiem, czy nie ulokował pan projekt tego produktu. No, ale to są, to w każdym razie ci właściciele tej firmy, jak się już w Polsce zdarza, że jeżeli ktoś dochodzi do pewnego poziomu zamożności, to może realizować swoje kaprysy. Może to jest złe określenie, ale niech będzie, że to był ich kaprys, żeby zrobić tam przestrzeń do działań artystycznych. Mm-hmm. Piekarnia jest ich własnością i ten teren, natomiast podpisano umowę z Jarosławem Fretem, dyrektorem Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, który przez najbliższe 10 lat ma tę przestrzeń zagospodarować. A w związku z tym, że nie jest to tylko przestrzeń dla teatru, ale dla różnych form sztuki, dlatego jest taka nazwa. Znaczy, my operujemy generalnie, że to jest nasz teatr, natomiast jak to w publicznej przestrzeni istnieje, no to mi przeszkadza. To jakby nie zbija nas z pantałyku, bo jest tam dla nas miejsce. O, da się tam grać spektakle? Jesteśmy tam mile widzianymi gośćmi. Jak do tej pory okazuje się, doświadczenie nam mówi, że da się grać spektakle. Jest to piękna, wspaniała przestrzeń. I każdy, kto po raz pierwszy tam pojawia, każdy twórca, no, jest zachwycony, można powiedzieć. Dobrze. Dodam tylko, że tę przestrzeń, żeby ci udowodnić, bo ty jeszcze nie byłaś, żeby cię może zmobilizować, żebyś przyjechała i zobaczyła piekarnię. Ta przestrzeń została teatralnie zainaugurowana przedstawieniem Petera Brooka Prisoner. Czyli jakby taka, bym powiedział też, jakby sposób myślenia o teatrze, jako pewnym dialogu z publicznością również nam bliski, więc jakby to jest świetnie przygotowana i świetnie wyposażona przestrzeń, która też daje wolność w układaniu relacji między sceną i widownią, czyli ta widownia może być w jednym miejscu postawiona, w drugim, w trzecim, w piątym, żeby wam i czy państwu, którzy słuchacie nas z Warszawy, jakoś ją przybliżyć, to jakby najbliższa przestrzeń warszawska tej piekarni to Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Albo scena na Świebockim, tylko bez tych podcieni. Natomiast albo w Krakowie Łaźnia Nowa. Tak. Piotr jeszcze nie dodał jednej rzeczy, że w zeszłym roku w kwietniu otwierał tę scenę Peter Brook, a tydzień później była premiera Poskromienia. No właśnie, bo jeszcze tylko jedno ostatnie zdanie, bo muszę to powiedzieć, to nie dlatego, że jest jakaś, bym powiedział, dobre wychowanie, tylko bardzo jesteśmy wdzięczni Jarosławowi Fretowi, ja mogę powiedzieć Jarek, bo to mój były student, że nas zaprosił, że jakby w tym oczywiście też nie narzekaliśmy, bo te różne nasze performanse były w różnych przestrzeniach miasta przygotowywane. Pierwszy spektakl, czyli Państwo, przygotowaliśmy w czasoprzestrzeni, czyli w takiej przestrzeni, w której była kiedyś zajezdnia. Drugie nasze przedstawienie w kolejności, przepraszam, że znowu wracam do historii, czyli monodram Darka Maja, Aleja Narodowa, był przygotowany w pianobarze Dolnośląskiego Centrum Filmowego, a nasze trzecie przedstawienie, które też będzie można obejrzeć w czasie tego maratonu, czyli Postać Dnia, miało premierę i jest grane w sali Laboratorium Instytutu Grotowskiego, czyli tam, gdzie pracował Jerzy Grotowski ze swoimi artystami. Tak jest. Bardzo ładnie to opisałeś, zwolniłeś odrobinę i to już się chwali. A teraz powiedzmy słów parę o reżyserce. Pani Monika Pędzikiewicz. I znów wracamy do historii, gdyż, proszę mi za moment przeszkodzić, ale ja będę próbowała państwa ośmielić, gdyż Monika Pędzikiewicz, tak, już dawno temu ukończyła Warszawską Akademię Teatralną, zarówno na wydziale aktorskim, jak i reżyserskim. Zadebiutowała, dziękuję, w Teatrze Polskim we Wrocławiu jako asystentka rzeczonego Jerzego Jarockiego, który zrealizował wówczas spektakl przy jej pomocy pod tytułem Wujaszek Wania. I był to rok 2000. Sama natomiast zadebiutowała leworęczną kobietą i to jest ważny fakt, ponieważ tekst napisał Peter Handke, czyli ubiegłoroczny Nobel. Noblista, właśnie. Później została zaproszona przez Macieja Nowaka do Teatru Wybrzeże. I tam zrobiła swojego wujaszka Wanie Tekst oraz nieco później Tytusa Andronikusa i w ten sposób z Teatrem Wybrzeże rozstała się podobnie jak i Maciej Nowak. Potem powędrowała do Teatru Polskiego, ale w Poznaniu, by znów powrócić do Teatru Polskiego we Wrocławiu. I tu zaczęło się również od Czechowa i oddaję głos Piotrowi, bo już go chyba ośmieliłam. Oj, Będzikiewicz w polskim. Muszę jedno powiedzieć, że ja i to jest, no, wiadomo, że nadużywamy trochę przymiotników czy jakichś emocjonalnych, ale ja od samego początku uwielbiam teatr Moniki Będzikiewicz. Ten rodzaj światu, który proponuje, ten rodzaj relacji, które buduje. Widziałem prawie wszystkie jej przedstawienia bez tego ona z Poznania i bez wujaszka Wani. Natomiast jako pierwsze jej przedstawienie zobaczyłem pokazywane jako już nie w konkursie, tylko jako dodatkowy wieczór w czasie konfrontacji Klasyka Polska w Opolu. Obejrzałem Tytusa Andronikusa i to po prostu było coś niebywałego. Jakby ten sposób operowania dużą ilością ludzi, nie tylko aktorów na scenie. Sposób, jakby rodzaj emocji i ten te